السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے جو تجوید کا سبق پڑھا تھا اور گرامر کے الفاظ سنے تھے، ایک دفعہ ان کا یاد کر لیں. کل ہم نے میم ساکن کے بارے میں پڑھا تھا. میم ساکن پر کس مقام پہ غنہ کیا جاتا ہے اور کہاں غنہ نہیں کیا جاتا؟ ہاں جی، میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو غنہ کیا جاتا ہے؟ جی شیخ صاحب، میم آ جائے. اور غنے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ ادغام. اور دوسرا کون سا مقام ہے کہ جہاں میم ساکن کے بعد حرف آتا ہے اور غنہ کیا جاتا ہے؟ جی، میم کے بعد با آ جائے. یہاں ادغام بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال دیں گے؟ یہ تو نون ساکن کی مثال دے دی آپ نے. جی، وما ہم بمؤمنین، وہ میم بادی اصل میں تھا من بادی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والے قاعدے کی مثال کے تحت آتا ہے. ہاں جی، آپ نے مثالیں تلاش کی ہیں، سنائیے جی مثالیں. بسورتین من مثلی ہی تھا یہ اصل میں، ٹھیک ہے، بسورتین من مثلی. یہ نون ساکن کی مثالیں ہیں، یہ میم ساکن کی مثالیں نہیں ہیں. دیکھیں نا جی، بسورتین من مثلی ہی، ٹھیک ہے، اس کو نون کو بھی کبھی میم میں داخل کر دیتے ہیں نا. آپ پیچھے یرملون کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی نون کو بھی میم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور غنہ ہوتا ہے. یہ مثال ٹھیک نہیں تھی. فی قلوبہم مرض، یہ مثال ٹھیک ہے. یہ تھا فی قلوبہم مرض، پہلا میم ساکن اور اس کے بعد ایک اور میم آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو پہلے میم کو دوسرے میم میں داخل کر دیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے مثال جی. یہ ایک بھائی مثال پیش کر رہے ہیں، مم بقلہا، ایک ادنا امتی. یہ مثال ٹھیک نہیں ہے جی. مثال ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ مم بقلہا اصل میں تھا من بقلہا، ٹھیک ہے. یہ تو نون ساکن کی مثال ہے کہ جس کے بعد با آ جائے. شہداءکم من دون اللہ، یہ مثال ٹھیک ہے. شہداءکم من دون اللہ، شہداءکم من، پہلا میم ساکن اور دوسرا میم حرکت والا ہے، میم کو دوسرے میم میں داخل کر دیا گیا اور غنہ بھی ہے. فلما جاءہم موسیٰ، مثال ٹھیک ہے. فلما جاءہم موسیٰ، پہلا میم ساکن اور دوسرا میم حرکت والا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میم ساکن کی مثال ہو. آپ نے بعض ساتھیوں نے یہ دیکھا ہے کہ بس جہاں میم آ جائے، یہ بھی دیکھنا کہ پڑھنے میں میم آ جائے، لکھا ہوا جہاں میم ساکن ہو. فی آذانہم من الصواعق، ٹھیک ہے جی. یہ مثال آذانہم من الصواعق، پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم حرکت والا ہے. انہم ملاقو، ٹھیک ہے جی. مثال اصل میں تھا انہم ملاقو، پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم حرکت والا ہے، پہلے میم کو دوسرے میں داخل کر دیا. جی، لہم مشو، ٹھیک ہے. یہ مثال لہم مشو تھا اصل میں، پہلا میم ساکن ہے، دوسرا میم حرکت والا ہے، پہلے میم کو دوسرے میں داخل کر دیا. اکثرهم کون سی مثال؟ اکثرهم بهم مؤمنون، اکثرهم بهم مؤمنون. چوہی صاحب نے مثال نکالی ہے، مثال کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک بنتی ہے. ہم بهم، اس میں دونوں مثالیں آ رہی ہیں، میم کے بعد با بھی ہے اور میم کے بعد میم بھی ہے. ہاں کیا مثال نکالی آپ نے؟ ماشاء اللہ ٹھیک مثال ہے جی. نجیناکم من آل فرعون، کم من اصل میں تھا کم من جی. کون ثم بعثناکم من بعدی، کون سی مثال ہے اس میں؟ کون سا لفظ مثال میں پیش کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، کم من بعدی، پہلا کم اور اس کے بعد مین. علیکم مرسلون، یہ مثال پیش کی ہے. علیکم مرسلون ٹھیک مثال ہے، پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے. علیکم مرسلون، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. آج آپ نے مثالیں دے رہے آتا. انہم مبعوثون، ٹھیک ہے. میموں کی مثالیں تو بڑی دے دی آپ نے، ایسی مثالیں بھی دیں کہ جہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہو. منہم باللہ، ٹھیک ہے یہ مثال. ولا اولادکم باللتی، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اولادکم باللتی جی بالکل مثال ٹھیک ہے. وما ہم بالکل صحیح ہے. ما آمنتم به فقد اهتدوا جی. آپ نے کون سی مثال کہاں ہے؟ ہاں جی دیکھو اس کو یہاں سے پڑھیں. احواءهم بعد الذی، احواءهم بعد الذی، ٹھیک ہے مثال. کنتم بها تکذبون، ماشاء اللہ ٹھیک ہے مثال. کون سا ساتھی لکھ رہے ہیں؟ سمیع بصیر. ایک ادنا امتی، آپ نے یہ جو مثال لکھی ہے سمیع بصیر، یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سمیع بصیر تھا یہ، اور یہاں تنوین کے بعد با آ رہی ہے، جس سے نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نیم کی آواز پیدا ہوتی ہے. مر ربی کا، مر ربا کا، ربی کا، یہ مثال یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نیم کے حوالے سے مثالیں سن رہے ہیں. نیم ساکن کے بعد نیم آ جائے یا با آ جائے، نون والی باتیں کل ہو چکی ہیں. علیہم بالاسم، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ تجوید کا سبق سمجھ آ گیا، الحمدللہ یاد بھی ہے. گرامر کے حوالے سے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہم نے مخاطب کے الفاظ پڑھے تھے. اچھا جی یہ کون بتلائے گا کہ اگر ایک ہو مرد ہو مخاطب تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ انت، کسی عربی سے بات چیت ہو نا تو اسے کہنا ہو آپ تو کیا کہیں گے؟ انت. صرف انت ہی نہ سیکھے، آگے پیچھے بھی سیکھے، وہ کہے گا یہ کیا انت انت لگا ہوا ہے. انت، انت کا کیا مطلب ہے؟ تو. وہ ایک مرد نہیں سوئی صاحب، تو، وہ ایک مرد کے لیے ہوا آئے گا اور تو ایک مرد کے لیے انت آئے گا. اور انتا کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی جاوید صاحب؟ کا، بالکل ٹھیک ہے. اور کا کا معنی کیا ہوگا؟ تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ کو، تجھ سے. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ سبحانك عليك إياك حدیث صاحب آگے چلے گئے تھوڑا سا صرف ابھی کا کی مثال اولائکہ کا جو کاف ہے نا یہ وہ کا نہیں ہے کہ جس کا معنی تو تیرا آتا ہے یاد رکھیں یہ عقیل نے ایک جملہ لفظ بولا ہے میں نے پوچھا نا کا کی مثال دیں کوئی تو عقیل نے کہا اولائکہ یہ اولائکہ کا جو کاف ہے یہ اس کا اپنا ہی کاف ہے ٹھیک ہے جی یہ جیسے ذالکہ تلکہ اولائکہ یہ اس کا اپنا کاف ہے یہ ایک بھائی مثال پیش کر رہے ہیں انت کا بھائی یہ انت کا نہیں استعمال ہوتا اگر تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ انت کے ساتھ کا لگا کر تو یہ تو استعمال نہیں ہوتا اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ انت کی متصل صورت جو ہے وہ کا ہے تو پھر بات ٹھیک ہے قوم کا عصا کا ٹھیک ہے حمدی کا اگر کا شروع میں آ جائے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے اس کی کوئی مثال پڑھی ہے آپ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کل ہم نے پڑھا ہے وہ سبق ماشاء اللہ اور اگر جمع ہو مذکر ہو مخاطب ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے انتم انتم کا کیا مطلب ہوگا اس کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی کم کم کا کیا مطلب کریں گے جی تم سب تمہارا تمہارے تمہاری تم کو تمہیں یہ سب اس کے معنی کر سکتے ہیں بس یہی پڑھا تھا جی اچھا جی آگے ہمارا تجوید کا سبق سٹارٹ کریں گے اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کہ زبر زیر اور پیش کو کس طرح ادا کرنا ہے ایک ہے زبر دوسری ہے زیر اور تیسری ہے پیش زبر کو منہ کھول کر ادا کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر با کے اوپر زبر ڈال لیں با زبر با منہ کھل گیا نا با زبر با تا زبر تا جی زبر کو منہ کھول کر ادا کرنا ہے جیم زبر جا سا زبر سا دال زبر دا حا زبر حا خو زبر خو اور زیر کو پستی کے ساتھ باریک کر کے ادا کرنا ہے پستی یعنی آواز کو نیچے کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے زیر کو پستی کے ساتھ ادا کرنا ہے آواز کو نیچے کی طرف لے جانا ہے مثلا با کے نیچے زیر ہو تو با زیر بی پستی یعنی آواز کو نیچے کی طرف لے جانا ہے با زیر بی اس کو بے نہیں پڑھنا با زیر بے نہیں پڑھنا تا زیر تی تی سا زیر سی جیم زیر جی ہا زیر ہی خو زیر خی دال زیر دی زال زیر زی اس کی آواز میں مجہول مجهول نہیں ہونا چاہیے یہ حرف، مجہولیت نہ پیدا ہو اس کی آواز میں. معروف، معروف کا مطلب ہے کہ آواز کو باریک کر کے جس طرف اس کی آواز لے جانی ہے، بستی کی طرف اور نیچے کی طرف، اس طرف آواز لے جا کر کے اس کو ادا کیا جائے. اسے کہتے ہیں معروف ادا کرنا، مجہول نہیں ادا کرنا اس کو. اسی طریقے سے تیش کو ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، آواز کو معروف مجہول نہیں کرنا. مثال کے طور پر با کے اوپر پیش ہو، با پیش بو، بو دونوں ہونٹوں کو گول کریں، با پیش بو، اس کو بو نہیں کہنا. تا پیش تو، تو نہیں، تا پیش تو، تو بالکل صحیح ہے. سا پیش سو، جین پیش جو، ہا پیش سو، خو پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو. خلاصہ یہ کہ جو زبر کی آواز ہے اس کی آواز کیسے نکلتی ہے کہ منہ کھلا رہ جاتا ہے. آ، با، تا، سا، جا، ہا، خو، دا، زا، اس طریقے سے. اور جو زیر کی آواز ہے اس کی آواز میں پستی اور نیچے کی طرف جانا پیدا ہوتا ہے اور باریک، مجھول نہیں اس کے اندر پڑھنا اس کو. مثال کے طور پر ای، بی، تی، سی، جی، ہی، ہی، دی، زی. اور جو پیش کی آواز ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، ہونٹوں کو گولائی میں لا کر کے معروف طور سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. او، بو، تو، سو، جو، سو، او. ٹھیک ہے جی. جو زبر ہے وہ تو آسان ہے، اس کو تو مجھول پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. زیر میں لوگ مجھول پڑھتے ہیں اس کو یا پیش میں پڑھتے ہیں. مثلا ای، بی، پی، سی، اس کو پڑھیں گے اے، بے، تے، سے، جے، ہے، خے، یہ غلط ہو جائے گا. یا پیش کو مجھول پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں او، بو، تو، سو، جو، ہو، ہو، یہ بھی غلط ہو جائے گا، مجھول نہیں ادا کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، زبر، زیر اور پیش کو ادا کرتے وقت اگر ان کے بعد، زبر کے بعد الف نہیں، زیر کے بعد یا نہیں، پیش کے بعد واؤ نہیں، تو ان کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا. مثلا با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف نہیں ہے، با زبر با، تو اس کو صرف اتنا کہیں گے با زبر با. یوں نہیں کہیں گے با زبر با، یہ غلط ہو جائے گا. جی شیخ صاحب، پھر کھینچیں گے اور کتنا کھینچیں گے آ رہا ہے، ابھی آپ کو بتایا جائے گا. الف نہیں، زیر کے بعد یا ساکن، یا جس کے اوپر جزم ہو وہ نہیں. اسی طریقے سے پیش کے بعد واؤ ساکن، جس واؤ کے اوپر جزم ہو وہ نہیں. تو اس زبر، زیر اور پیش کو کھینچ کر کے نہیں ادا کرنا، لمبا کر کے نہیں ادا کرنا، بس مختصر. لیکن اب شریف صاحب یہ بھی خیال رکھیں کہ با کے اوپر زبر ہے صرف، اس کے بعد الف نہیں، تو اب ادا کرتے وقت آخر میں جھٹکا بھی نہیں لگانا. اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ با زبر کو با زبر با پڑھنا ہے، با زبر با نہیں پڑھنا. لیکن اس میں یوں نہیں کہ اب الف کو نہ پڑھنے کے ڈر سے اور اندیشے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں زبر کو، با زبر با، یہ غلط ہو جائے گا. وہ تو با زبر حمزہ با ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بس اس طرح سادہ ادا کرنا ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. دیکھیے با، تا، سا، بعد میں کوئی حمزے کی آواز جھٹکے کی پیدا ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب بتایا جاتا ہے نا ساتھیوں کو کہ اس زبر کے بعد الف کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے, لمبا نہیں ہونا چاہیے الف بعد میں اگر نہ پڑا ہوا ہو, تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں الف نہ بعد میں آ جائے وہ جھٹکا دے دیتے ہیں زبر میں, کہتے ہیں با زبر با, تا زبر تا, تا زبر تا. اسی طرح زیر میں بھی جھٹکا لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں با زیر بی, تا زیر تی. تو یہ تو حمزہ پیدا ہو جائے گا آخر میں. اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھا جائے. جی ماشاء اللہ. تو اسی طریقے سے اگر زیر کے بعد یا ساکن نہ ہو, تو یعنی زیر ہے, زیر کے بعد یا ساکن نہیں ہے, یا ساکن نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم نے کھینچ کر کے نہیں ادا کرنا, لمبا کر کے نہیں پڑھنا. اور اسی طریقے سے اگر پیش کے بعد واو ساکن نہیں ہے تو اس کو بھی ہم نے کھینچ کر کے ادا نہیں کرنا. لیکن اگر زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے, با زبر الف با, بس اتنا لمبا کرنا ہے, زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا کہ مد جتنا لمبا کر دیں اس کو, با زبر الف با, نہیں وہ غلط ہو جائے گا. الف کو الف کے برابر ہی کھینچنا ہے جس کے اوپر مد نہ ہو. اور آپ کو کل بتایا تھا کہ الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے, یاد ہے جی نیاز صاحب, کتنی مقدار ہوتی ہے الف کی؟ ہاں جی, مٹھی بند کر کے کھول کے دکھائیں ذرا آپ کتنی. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ صحیح مقدار سنائی. تو اسی طریقے سے اگر زیر کے بعد یا آ رہی ہے, مد وغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر, زیر کے بعد یا ہے ساکن ہے, تو اس کو بھی کھینچنا ہے تھوڑا سا, جتنی الف کی مقدار آپ نے کل پڑھی اسی کے بقدر اس کو کھینچنا ہے. مثلا با زیر یا بی, تا زیر یا تی, سا زیر یا سی. اسی طرح پیش کے بعد اگر واؤ آ جائے, واؤ ساکن ہو, تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے, با پیش واؤ بو, تا پیش واؤ تو, سا پیش واؤ تو. اسی طریقے سے بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کھڑی زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہوتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑی زبر کو یوں سمجھیں کہ یہ الف کے برابر ہے, یعنی زبر کے بعد جب الف آتا تھا تو اس کو لمبا کرتے تھے نا تھوڑا سا, تو اسی طریقے سے کھڑی زبر آ جائے گی تو اس کو لمبا کس کے برابر کرنا ہے, جتنا زبر کے بعد الف آ جائے. مثلا با کے اوپر کھڑی زبر ہے, با کے اوپر کھڑی زبر ہے, تو اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے, با کھڑی زبر با, بس ایک الف کے برابر. اسی طرح اگر کھڑی زیر ہو, با کھڑی زیر بی, الٹا پیش ہو, با الٹا پیش بو. یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش کو آپ یوں ہی سمجھیں, کھڑی زبر یوں ہے کہ جیسے زبر کے بعد الف آئے, اور کھڑی زیر یوں ہے کہ جیسے زیر کے بعد یا آئے, اور الٹا پیش ایسی ہے کہ جیسے پیش کے بعد واو آئے. آخری بات تجوید کی, کہ جب ہم سکون کو ادا کریں, سکون سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جزم, جب ہم جزم کو ادا کریں تو اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ حرکت کی آواز نہ پیدا ہو, حرکت کی آواز نہ آئے. یہاں انعامتا کے اندر کتنے حروف پر جزم ہے, ایک نون پر اور دوسرا, نون کو ایسے ادا کرنا ہے کہ اس پر جزم ہی رہے حرکت نہ. اب میں پہلے صحیح پڑھتا ہوں. نیم کے اوپر بھی اسی طرح ہم نے جزم پڑھنی ہے کہ حرکت نہ پیدا ہو. پہلے میں جزم پڑھتا ہوں صحیح طور پر, اس کے بعد پھر میں غلط پڑھ کے آپ کو بتلاؤں گا. اس کو صحیح پڑھنے کا انداز یہ ہے, ان عام تا. میں نے سانس نہیں توڑا, صرف آواز کو تھوڑا سا روکا ہے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. ان عام تا, ان عام تا, یہ تو ہے اس کا صحیح تلفظ. دیکھیے میں نے نون پڑھا, میم پڑھا, آواز رک گئی وہیں. نون کو ادا کرتے وقت آواز نون پر ٹھہر گئی, میم کو ادا کرتے وقت آواز رک گئی, مزید کوئی ان کا تلفظ حرکت کی صورت میں نہیں ہوا. اب غلط, میں مثال دے رہا ہوں اس کی, غلط پڑھوں گا پتہ چل جائے گا آپ کو. اب اس کو کوئی یاد نہیں ہو پڑے, اس کو کوئی یاد نہیں ہو پڑے. انعمت, انعمت, دیکھیے ان حرکت ہو گئی کہ نہیں. انعمت, میم کی آواز بھی دوبارہ آ گئی نا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں حروف قلقلہ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں, کتنے ہیں حروف قلقلہ؟ سات کے پانچ. کون کون سے؟ قطب جد دن. ان حروف قلقلہ پر قلقلہ تو کرنا ہے, مگر اتنا نہیں قلقلہ کرنا کہ وہ زبر زیر پیش بن جائے. مثال کے طور پر ہم کوئی لفظ ہے قلقلہ کی, کوئی مثال, وجدنا, دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا. اب دال ساکن ہے, اس کے اوپر قلقلہ پڑھنا ہے جھٹکے کے ساتھ, اس کو ادا کرنا ہے. یوں ادا کرنا ہے وجدنا. اب قلقلہ تو ہوا ہے لیکن اتنا قلقلہ نہیں ہے کہ حرکت بن جائے. اگر اس کو غلط پڑھیں یعنی حرکت پیدا کر کے پڑھیں تو یوں تلفظ ہوگا اس کا وجدنا. اتنا زیادہ قلقلہ کر دیں کہ زبر زیر پیش بن جائے, یہ غلط ہے. تو ساکن, جس حرف کو ساکن ادا کرنا ہے اس کے اوپر سکون اور جزم ہے, ایسے ادا کرنا ہے کہ وہ سکون سکون ہی رہے, وہ سکون حرکت سے نہ بدلے, دوبارہ اس کے اندر آواز پیدا نہ ہو. سوائے حروف قلقلہ کے کہ ان کے اندر دوبارہ آواز پیدا ہوتی ہے, لیکن وہ آواز بھی اتنی رہے کہ وہ حرکت کی صورت میں بدل نہ جائے, زبر زیر پیش نہ بن جائے ان کا سکون. ہمارا آج کا تجوید کا سبق مکمل ہوا. جی عربی میں اس کا بنا اندر لائے گئے. اندر کے لیے تو ہمیں دوسرا لفظ لگانا پڑے گا نا, لانا اور لایا جانا. اس کے لیے ہم عربی کا جو ہے نا وہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جا, جا کو اگر ہم یعنی اس کے بعد با لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو آپ پہلا لفظ کون سا ہے؟ تم اندر لائے گئے. اس کا ترجمہ بنے گا جس تم, جس جی ابھی کم کی داخل, جی ابھی کم کی داخل. اور اگر اس کا یہ کرنا ہو کہ بولا تم اندر گئے تو ذہب تم کے ساتھ, ذہب تم تم گئے. یہ گرامر کا ہم نے واحد مخاطب مذکر کا لفظ اور جمع مخاطب مذکر کا لفظ پڑھ لیا تھا. آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر ایک ہو, عورت ہو, حاضر ہو, مخاطب ہو, تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے انتی. اگر ایک مرد تھا تو اس کے لیے کیا تھا؟ انتا. ایک عورت ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ انتی. دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ زبر اور زیر کا. انتا تو ایک مرد, انتی تو ایک عورت. اور اس کے متصل استعمال کی صورت بنے گی, جو ہم نے مرد کے لیے لفظ پڑھا تھا متصل استعمال کی صورت میں, وہ کیا تھا؟ کاف زبر کا. تو عورت کے لیے متصل استعمال کی صورت میں بھی رہے گا کاف, لیکن زیر آ جائے گی. کی مرد کے لیے کا اور عورت کے لیے کی. جیسے ان کی تو ایک عورت, اس کے یہ سارے ترجمے کر سکتے ہیں. تو ایک عورت, تجھے ایک عورت کا, تجھے ایک عورت کی, تجھے ایک عورت کو, تجھے, تجھ سے, تجھ کو, یہ سب اس کے معنی آتے ہیں. تو مذکر میں اور مؤنث میں فرق صرف زبر زیر کا ہوا, چاہے تنہا استعمال ہو چاہے متصل استعمال ہو. تنہا استعمال ہو مذکر کے لیے کیا لفظ تھا؟ انتا, اور مؤنث کے لیے انتی. اور متصل استعمال ہو مذکر کے لیے کیا تھا؟ کا, اور مؤنث کے لیے کی. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا جی, آگے ہے. اگر زیادہ عورتیں ہوں اور مخاطب ہوں, حاضر ہوں, ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے انتن. انتن, انتن کا مطلب ہے تم سب عورتیں. دیکھیے, پہلے ہم نے مذکر کے لیے تو جمع کا لفظ پڑھا تھا, اس میں کیا تھا؟ انتم, یعنی آخر میں نیم تھا. تو اس نیم کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ نون. انتن, جیسے آپ نے غائب کے الفاظ میں پڑھا تھا مذکر کے لیے ہوم اور مؤنث کے لیے ہن, یہی تھا نا. اسی طریقے سے مخاطب کے الفاظ میں جو مذکر ہوگا اس کے لیے انتم, اور جو جمع ہوگی مؤنث کی اس کے لیے انتن. اس کے متصل استعمال کی صورت کیا ہوگی؟ متصل استعمال کی صورت ہوگی کن, جو مذکر کے لیے لفظ تھا اس کا متصل استعمال کیسے تھا؟ کم. اور یہاں کیا بن گیا؟ کن. یعنی ادھر تھا انتم کم, یہاں کیا بن گیا؟ انتن کن. جی, انتن سب عورتیں, تم سب عورتیں. کننا تم سب عورتیں, تمہارا یعنی تم سب عورتوں کا, تم سب عورتوں کی, تم سب عورتوں کو, تمہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں بیوتی کننا, بیوتی کننا, تم سب عورتوں کے گھر. اور جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے غائب کے الفاظ میں کہ تثنیہ کے لیے مذکر اور مؤنث کی کوئی تفریق نہیں تھی. اگر دو عورتیں غائب ہوں ان کے لیے بھی ہما, دو مرد غائب ہوں ان کے لیے بھی ہما. اسی طریقے سے مخاطب میں بھی دو کے لیے جو لفظ ہے اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ وہ ہے انتما، انتما، تم دو مرد یا تم دو عورتیں. اور اس کا متصل استعمال ہوگا انتما کا، متصل استعمال کی صورت میں یہ بن جائے گا کوما. کوما کا مطلب بھی تم دو عورتیں، تم دو عورتوں کا، تم دو عورتوں کی، تم دو عورتوں کو، تمہیں. جیسے انکما، بے شک تم دو عورتیں. خلاصہ یہ ہوا، ہم نے جو مخاطب کے الفاظ پڑھے ان الفاظ کا ایک دفعہ یادہ کر لیتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی. اگر ایک مرد ہو مخاطب ہو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ انتا. اگر دو مرد ہو مخاطب ہو اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ انتما. اگر جمع ہو مذکر مرد ہو اور مخاطب ہو کیا لفظ بولا جائے گا؟ انتم. اگر ایک عورت ہو مخاطب اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ انتی. اگر دو عورتیں ہوں ان کے لیے انتما، اور اگر زیادہ عورتیں ہوں جمع ہو انتن. انتا اس کا متصل استعمال جب ہوگا تو کیا بن جائے گی شکل؟ کا. انتما کی کیا شکل بن جائے گی؟ کما. انتما کما تسنیہ ہے نا. انتم کی کیا شکل بن جائے گی؟ کم. انتی کی کیا شکل بن جائے گی؟ کی. انتما کی کیا شکل بن جائے گی؟ کما. انتن کی کیا شکل بن جائے گی؟ کننا. آپ کو انشاءاللہ لکھے ہوئے نوٹس مل جائیں گے، آج میں لکھے ہوئے لایا بھی ہوں آپ کے لیے، آپ میں انشاءاللہ تقسیم ہو جائیں گے. جی شیخ صاحب. جی دونوں کے لیے آئے گا انتما، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے انتما کما. یہ دیکھیے کما بن جائے گا انتما. آپ جاتے ہوئے اس کی ایک ایک کاپی لے کے جائیے گا. اچھا جی پارا کھول لیجیے، ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوگا. ایک پارا سنانا ہے آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں لاہور. یہ نیٹ والے دوست بھی کاپیاں مانگ رہے ہیں، مائک ٹوٹ گیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی آپ کو انشاءاللہ نوٹس مل جائیں گے. میں یہاں موجود روم میں دوست خادم اسلام بھائی وغیرہ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، وہ اپلوڈ کر دیں گے ویب سائٹ پر، اور وہاں سے آپ تمام دوست نوٹس لے سکیں گے انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فائدہ مند ہوئی تجارتهم ان کی تجارت ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور ما کانو. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صحیح. محتجین ہدایت پر, ہدایت پانے والے. مثالهم مثال ان کی جس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کا. اگر کا آخر میں آئے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری تیرا تو تیرا. آج ہی پڑھا آپ نے تو تیرا تیری تیرے. مثالی مثال الذی اس کی جس نے استوقد جلائی نارن لما لما میں اور ایزا میں کوئی فرق ہے؟ جی جیش صاحب, ایزا میں اور لما میں کیا فرق ہے جی, آپ بتائیں گے سر. مانا تو دونوں کا جب ہے لیکن کوئی اور فرق جملے کے معنی. ہاں جی شیخ صاحب آپ بتلائیں کیسے بدلتے ہیں معنی. جی لما ماضی کو حال یا مستقبل میں بدلتا نہیں ہے اور ایزا بدل دیتا ہے. اواعت جب روشن ہوا, روشن ہوا. ما حوله اس کا ارد گرد. ذہبا لے گیا, ذہبا کا مطلب تو ہوتا ہے گیا. آپ نے لے گیا کیوں کیا اس کا ترجمہ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لکھا کریں, یہ ریکارڈ کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی. تو زہابا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کے اندر اگر با آ جائے تو زہابا کا کیا معنی ہو جاتا ہے؟ لے گیا. اللہ بنورہم ان کی روشنی. ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ چھوڑ دیا. ہم ان کو فی میں ظلمات اندھیرا, اندھیرے جمع ہے, ظلمت واحد ہے اور ظلمات جمع اندھیرے, اندھیروں میں. لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے ہوئے. اس میں جو یو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ وہ غائب کی علامت ہے. اور آخر میں بھی کوئی علامت ہے؟ اون جمع کی علامت ہے. آگے جی صمن اصم کی جمع ہے. پہلے سن لیں یہ الفاظ ذرا مشکل ہے, یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھے ہوں گے. صمن اصم کی جمع ہے. اصم کہتے ہیں جو آدمی بہرا ہو, اس کی جمع ہے صمم. اصم حمزہ صاد میم اور میم کے اوپر شد ڈال دیں. اصم اگر لکھیں تو اس کی شکل یہ بنے گی. صم جمع ہے اصم کی. اصم اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرے. یہ ایک بھائی لکھ رہے ہیں ایک ادنا امتی اصم کی. یہ ایم کو ڈبل لکھیں، اصم اور بکمن جمع ہے اب کم کی، بکمن جمع ہے اب کم کی. اب کم کا مطلب ہے گونگے. اور عمیون جمع ہے اعما کی، اس کا واحد آتا ہے اعما. اعما کا مطلب ہوتا ہے اندھا، اور عمیون کا مطلب ہوگا اندھے. صمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. ہے کہاں سے لگایا ہے؟ فا فس ہم لا نہیں. یرجعون لوٹیں گے وہ، رجوع کرنے سے ہے. یہ اردو میں بولا جاتا ہے رجوع کیا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اس نے رجوع کر لیا. رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا. یرجعون میں یا غائب کی علامت ہے یعنی وہ، اور آخر میں جمع کی علامت ہے اون، تو یرجعون کا مطلب ہوگا وہ لوٹیں گے. او یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. او کا مطلب ہے یا، واؤ خالی ہو تو کیا مطلب ہے، اور خالی حمزہ ہو تو کیا مطلب ہے، کیا یا خا. اور اگر حمزہ واؤ کو ملا دیں بنا دیں او تو کیا مطلب ہوگا، یا کون سا یا، یا ایک تو وہ کھلاڑی بھی یا کرتے ہیں نا، وہ والا یا نہیں، ہاں یہ والا یا. ہمارے اردو والا یا، وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، علامہ خالد محمود صاحب ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے مرزائیوں کے ساتھ، تو مسجد میں لکھا ہوا تھا یا اللہ یا رسول اللہ. تو وہ کوئی آدمی تھا، اس نے سوچا کہ ان کی لڑائی ڈلواتے ہیں آپس میں، کہتا ہے علامہ صاحب آپ اس کو مانتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، یا محمد لکھا ہوا تھا، آپ مانتے ہیں یا محمد کہتے ہیں؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے، یا اللہ ہے یا محمد ہے، مرزا کتوں آ گیا. تو وہ کہتا ہے جناب علامہ صاحب یہ یا جو ہے نا یہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کس کس نے حج کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا، اچھا ابھی بتاؤ کہ آپ لوگوں نے وہاں ایسے لکھا ہوا دیکھا ہے یا اللہ یا محمد مکے اور مدینے میں؟ نہیں جی ہم نے تو نہیں ایسا لکھا ہوا دیکھا. تو پھر یہ ہمارا ہی ہے نا، یا اللہ ہے یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا کچھ نہیں ہے. اچھا جی، تو او کا کیا مطلب ہوگا، یا. آگے کا، جیسے. ماشاء اللہ آپ ماہر ہوتے جا رہے ہیں. اگر کا آخر میں آئے تو کیا ترجمہ کرنا ہے، تو تیرا تیری تجھے، اگر شروع میں آئے تو جیسے. صیب آپ کے لیے نیا لفظ ہے. صیب کا مطلب ہے زوردار بارش، خالی بارش نہیں، ایک ہوتی نا موسلا دھار بارش، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں صیب، موسلا دھار بارش، زوردار بارش. خالی بارش ہو تو اس کو مطر کہتے ہیں، مطر. مطر نیم پا را، مطر. سید جیسے کا، جیسے سید مسلادھار بارش کر لیں، زوردار بارش کر لیں، مسلادھار بارش. نیم السما، مین السما آسمان سے. فی ہی، یہ ہی متصل استعمال ہو رہا ہے یا تنہا استعمال ہو رہا ہے؟ متصل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کبھی ہو کبھی ہی کبھی ہو کبھی ہی، اس کا تنہا استعمال اگر کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ ہوا ظلماتن، وہی لفظ جو پہلے بھی گزرا ہے، ظلماتن اندھیرے ہیں. و رعدن، رعدن کا مطلب ہے گرج، رعدن گرج. و اور برقن، برقن کا مطلب ہے بجلی، جی بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی کر سکتے ہیں. اور اسی سے براق کا لفظ نکلا ہے، براق برق سے نکلا. آگے یجعلون، یجعلو یا یہ کس کی علامت ہے؟ یجعلون آخر میں اون جمع کی علامت ہے. اور یہ لفظ نکلا ہے جعلا سے، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ڈالنا، پیدا کرنا، یہ سب اس کے مطلب آتے ہیں. جعلا کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، ڈالنا، پیدا کرنا. جعلا کا ایک اور مطلب بھی آتا ہے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے اگر بتلانا ہو کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، یہ جو لگا والا لفظ ہے نا، کبھی کبھی جعلا سے ہم وہ معنی بھی لیتے ہیں. بہرحال یہ ہائی گرامر کی باتیں ہیں. مثلا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اب کرنے تو ایک کام ہو گیا نا، یہ لگا ہوں یہ ہم جعلا سے لیں گے عربی میں. اسی طریقے سے میں وہاں جانے لگا ہوں، جانا ایک کام ہو گیا نا، اور یہ جو لگا ہے یہ جعلا وغیرہ جیسے الفاظ سے ہم لیں گے. بہرحال یہ بات آپ یاد نہ بھی رکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پر یہ جعلونا کا معنی کریں گے، وہ ڈالتے ہیں، یجعلونا وہ ڈالتے ہیں. اصابع جمع ہے اصبعن کی، اس کا واحد آئے گا اصبعن، اصابع اس کی جمع ہے. اس کا واحد یہ لکھا جائے گا اصبعن، اصبعن کا مطلب ہوتا ہے انگلی. کیا مطلب ہے؟ انگلی، جی انگلی. اور اصابع جمع ہو گیا، کیا مطلب ہوگا؟ انگلیاں. ہم اپنی بھی کر سکتے ہیں، یہ جعلونا بھی غائب کا لفظ ہے نا جمع کا، تو اصابع ہم، ہم بھی غائب کی ضمیر آ رہی ہے، لہذا اپنا اس کا مطلب ہو سکتا ہے. وہ ڈالتے ہیں اصابع ہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذان اذن کی جمع ہے. آذان کا مطلب ہے کان، اس کا واحد کیا آئے گا؟ اذن. یہ اذان وہ نہیں ہے جو نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اذان کان. کون سا؟ اذان جمع ہے کانوں، اس کا واحد اذن ہے. یہ جو ہم نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں نا، وہ آذان نہیں ہوتا، وہ اذان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ آذان. فرق ہو گیا دونوں میں، آذان کان ہو گئے اور اذان یہ جو ہم نماز سے پہلے دیتے ہیں. تو آذان جمع ہے کس کی؟ اذن کی. اذن کا مطلب کان. فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من سے، صواعق صاعقۃن کی جمع ہے. صواعق اس کا واحد کیا آئے گا؟ صاعقۃن. صاعقہ، جی صواعق جمع ہے اور اس کا واحد ہے صاعقہ. صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے کڑک. جب بجلی گرجتی ہے تو یہ جو کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صاعقہ. تو صواعق لفظی ترجمہ ہوگا کڑکوں. لیکن بعض دفعہ جمع کا معنی اگر ہماری اردو میں اگر محاورے میں نہ بھی آتا ہو تو ہم خالی کڑک بھی اس کا مطلب کر سکتے ہیں. من الصواعق، کڑک سے. من الصواعق، کڑک سے. یاد رکھیں کہ من کا ترجمہ سے آتا ہے اور من کا ترجمہ کبھی کبھی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں. یہاں پر من کا ترجمہ اگر وجہ سے کریں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے. حذر, حذر کا مطلب ہے ڈر, خوف. الموت, موت. حذر الموت, موت کے ڈر سے. و اللہ, اللہ محیط, احاطہ سے نکلا ہے. احاطہ کرنا, گھیرنا, اور محیط اس میں فاعل کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوگا گھیرنے والا, احاطہ کرنے والا. میم آگے ہے نا, میں نے میم کے بارے میں آپ کو کل بھی بتلایا تھا مستحزیون میں, اگر یا آ جائے تو مطلب ہو جاتا ہے احاطہ کرتا ہے, اور اگر میم آ جائے تو کیا آ جائے گا, کرنے والا, جیسے وہاں مذاق کرنے والے. کچھ یاد ہے بات؟ محیط احاطہ کرنے والا ہے. بالکافرین, بی کا ترجمہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بات نہیں, ال کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. کافرین, کافروں کا, یا گھیرنے والا ہے کافروں کو. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ دہرائیں, اس کے بعد پھر سنائیں گے آپ. صمن, بہرے ہیں. بکمن, گونگے ہیں. عمیون, اندھے ہیں. فہم, بس وہ. لا, نہیں. یرجعون, لوٹیں گے. او, یا. کصیب, جیسے موسلا دھار بارش. من السماء, آسمان سے. فیہ, اس میں. ظلمات, اندھیرے ہوں. ورعد, اور گرج ہو. وبرق, اور بجلی ہو. یجعلون, وہ ڈالتے ہیں. اصابعہم, اپنی انگلیاں. فی آذانہم, اپنے کانوں میں. من الصواعق, کڑک کی وجہ سے. حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ, اور اللہ. محیط, گھیرنے والا ہے. بالکافرین, کافروں کو. اب آپ سنائیں. صم, بکم. عمی, فہم. لا, یرجعون. او, کا. طیب, من السماء. فیہ, ظلمات. ورعد, اور گرج. وبرق. یجعلون, اصابعهم. فی آذانهم, من الصواعق. حذر الموت, والله محیط. بالکافرین. کل تجوید کے ساتھ مشق کی تھی ہم نے, کل نہیں ہوئی تھی. کہاں سے کرنی ہے جی؟ بلائے کوشش کیا کریں میرے ساتھ اس طریقے کی ادا کرنے کی جس سے تلفظ میں کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة. وا کا صحیح تلفظ کرنا ہے اور اس کے اوپر چونکہ شد ہے اس لیے ٹھہرنا ہے. نشتروا الذين اشتروا ولالة اس طریقے سے لام پر نہیں ہونا چاہیے, واد پر ادا ہوگا مگر واد کے پر ہونے کا اثر لام میں نہ آئے. ولالة نہیں ولالة. اور اس کے بعد بالہدا لام پر سکون میں قلقلے کی آواز نہیں آنی چاہیے, بالہدا نہیں. اور دوسری اہم بات بالہدا نہیں کہنا, بالہدا. اولئک الذین اشتروا ولالة بالهدى بالهدى فما ربحت تجارتهم اس میں دو را آ رہے ہیں, پہلے را کے اوپر بھی زبر ہے اور دوسرے را کے اوپر بھی زبر ہے, دونوں را کو پر پڑنا ہے. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي استوقد نارا مثلهم سا سے ادا کریں, بعض ساتھیوں نے مثلهم پڑا ہے, مثلهم غلط ہے. مثلهم زبان آگے کر کے مثلهم کا مثل الذی, اسی طرح کا مثلی کے سا کو صحیح ادا کریں. استوقد قاف موتا ادا کریں, نہ یہاں وا پر ہو جائے گا یا نہیں, اور وقف کی ابھی بات آپ نے تجوید میں نہیں پڑھی لیکن یہاں چونکہ ہم نے وقف کیا ہے اس لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں دو زبریں آ رہی ہوں وہاں وقف کرنا ہو تو دو زبروں کو الف سے بدل دیتے ہیں. نارن کو کیا پڑھیں گے, نہ پھر پڑھیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله یہاں دو مدے ہیں, ایک لما کے اوپر ہے میم کے اوپر ہے اور دوسری واد کے اوپر ہے. اس میں کون سی مد کرنا ضروری ہے؟ بڑی والی. بڑی ضروری ہے چھوٹی؟ کر لیں بہتر ہے. ٹھیک ہے. فلما اغاء ما حوله اب میں نے مت کی ہے پہلی ما حوله ذهب الله بنورهم بنورهم نہیں پڑھنا بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وَتَرَكَهُمْ را کو پر ادا کرنا ہے وَتَرَكَهُمْ فی مین کے اوپر غنہ کرنا ہے یہاں وَتَرَكَهُمْ نہیں کرنا مین کے بعد نہ میم آ رہا ہے نہ مین کے بعد با رہا ہے وَتَرَكَهُمْ فی نہیں پڑھنا وَتَرَكَهُمْ فی لیکن ہم فی یہ مین کے اوپر جو ہے نا وہ سکون سے ادا کرنا ہے ہم فی نہیں ہونا چاہیے آگے ظلمات وا کو پر ادا کرنے کا اثر لام میں نظر نہیں آنا چاہیے ظلمات نہیں ہونا چاہیے ظلمات لام باریک ہوگا لا یبصرون صاد کو پر ادا کرنا ہے یبصرون یبصرون نہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌّ بُكْمٌ صُمٌّ يَا غُنَّة ہے یا نہیں یہ نون والا قاعدہ ہے یا میم والا قاعدہ ہے بھول گئے سارے بھول گئے سارے بھول گئے میم والا قاعدہ نہیں ہے جناب یہ نون کا قاعدہ ہے سمن تھا اصل میں سمن تنوین ہے اس تنوین کے بعد با رہی ہے نون ساکن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں سمن سمن بکمن تو یہ میم آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ میم آ رہا ہے چلو جناب میم والا قاعدہ ہوگا یہ میم والا نہیں ہے میم کے اوپر تنوین آ گئی ہے تو یہ نون والا قاعدہ ہے کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے نا نون کے قاعدوں کے اندر کہ اگر نون تنوین آ رہا ہو نون ساکن آ رہا ہو اس کے بعد با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل دیتے ہیں اور نون تنوین کے بعد چونکہ با رہا ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور بک من عمیون بک من پہ غنہ کرنا ہے کیوں نہیں کرنا حرف حلقی آ رہا ہے تنوین کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے عمیون تنوین کے بعد یہاں غنہ کرنا ہے عمیون پہ غنہ کرنا ہے کیوں کرنا ہے فا آ رہی ہے وہ حرف حلقی نہیں ہے فهم لا يرجعون باقی انشاءاللہ کل کریں گے صدق اللہ العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اے اللہ اس ہدایت اور خیر کے سلسلے کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے کا اور اس کو سکھانے کا اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق نصیب فرما اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث نجات باعث ہدایت بنا اے اللہ قرآن سے وابستگی نصیب فرما اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما مجاہدین اسلام کی غائبانہ امداد فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما مقروضوں کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما اے اللہ ملک پاکستان میں اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے جو افراد اور جماعتیں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو انہیں بے اختیار فرما اور ایسے لوگوں کو با اختیار فرما جو اس دھرتی پر تیرے نظام کو نافذ کرنے کے لیے عملی کوششیں کرنے کے لیے آمادہ ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آج بھی ابھی آج آن لائن ہو کر میں سن نہیں سکا آپ حضرات سے, اگر کوئی بھائی آ کر کے سنانا چاہیں تو اگر پی ایم میں یا ویسے کسی دوسرے روم میں آ کر کے سنانا چاہیں تو آ جائیں. 15 منٹ کے لیے میں یہاں موجود ہوں. السلام علیکم.